autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska daje Polsce, Węgrom i Czechom 4 tygodnie na wyjaśnienia w sprawie przyjmowania uchodźców. Wiele osób jest zaginionych po pożarze londyńskiego wieżowca, informuje burmistrz brytyjskiej stolicy. Pracownicy sanepidu ogłosili pogotowie strajkowe. Boją się, że prawie 1/3 z nich straci pracę. Polska, Węgry i Czechy mają 4 tygodnie na przysłanie wyjaśnień Komisji Europejskiej, choć zwykle unijne kraje mają 2 miesiące na odpowiedź. Bruksela rozpoczęła właśnie procedurę dotyczącą odmowy przyjęcia uchodźców. Chodzi o niezrealizowane uzgodnienia z jesieni 2015 roku. Wtedy większość krajów przy sprzeciwie Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii uzgodniła, że Unia przyjmie 160 tysięcy osób przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Każdemu państwu została przydzielona obowiązkowa liczba migrantów. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy osób. 4 tygodnie na odpowiedź oznaczają, że komisja przyspiesza procedurę wobec 3 krajów o naruszenie unijnego prawa i chce w ten sposób pokazać, że sprawa jest pilna. Jeśli po 4 tygodniach Bruksela nie otrzyma odpowiedzi bądź uzna, że jest ona niewystarczająca, wtedy wyśle 2. upomnienie. Kolejny etap to pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale jeszcze bez wniosku o kary finansowe. O sankcje komisja może wnioskować dopiero wtedy, jeśli Trybunał uzna, że Polska, Czechy i Węgry nie dopełniły obowiązków i nakaże realizację programu relokacji, a rządy tych krajów zignorują orzeczenie. Polska do tej pory odmawiała udziału w programie, argumentując, że polityka migracyjna i związane z nią kwestie bezpieczeństwa leżą w gestii krajów członkowskich. Rząd w Warszawie podkreślał, że wykazuje się solidarnością w kryzysie migracyjnym, pomagając w pilnowaniu zewnętrznych granic Unii i jest gotowy wspierać uchodźców w obozach poza wspólnotą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest wiele osób zaginionych po pożarze wieżowca w Londynie, informuje o tym burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan. Do tej pory straż pożarna mówiła o pewnej liczbie ofiar śmiertelnych i 50 rannych. Według niektórych źródeł na razie odnaleziono zwłoki jednej osoby. W 27-piętrowym bloku komunalnym trwa dogaszanie ognia. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Denis obudziły syreny. Zobaczyłam cały budynek w płomieniach. Ze środka ludzie krzyczeli o pomoc, podobnie jak ci, którym udało się wydostać, bo tam przecież byli ich bliscy. Czułam się bezradna. Ogień rozprzestrzeniał się tak szybko. Moja rozmówczyni mieszka w sąsiednim bloku. Jest na nogach od 4 rano. Nawet z mojego okna czuć było falę gorąca. Patrzyłam, jak odpadają fragmenty budynku. To było jak w filmie, tyle że działo się naprawdę tuż koło mnie. Policja mówi, że są zabici. Na razie nie ma informacji o liczbie. Funkcjonariusze tłumaczą, że budynek jest ogromny, a jego konstrukcja skomplikowana. Według ostatnich informacji do szpitali trafiło około 50 rannych. BBC ocenia, że w budynku mogło mieszkać nawet 500 ludzi. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Nowka Kensington, Adam Dąbrowski. Rejon pożaru został zablokowany przez policję. Ewakuowano mieszkańców prawie 30 pobliskich domów. Pracownicy sanepidu w całym kraju ogłosili pogotowie strajkowe. Protestują przeciwko planom odebrania im kompetencji do nadzoru nad badaniem żywności. Nie chcą też powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma się tym zajmować. Według związkowców efektem takich działań będzie zły nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków oraz zwolnienia, mówi Piotr Madej, szef Solidarności w Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku. Możemy przestać pobierać do badania próbki żywności, które przychodzą z zagranicy. To byłoby zaburzenie takiego ruchu granicznego, przynajmniej w naszym województwie. Do nas przypływają statki z tą żywnością, którą się bada natychmiast. Możemy nie badać plaż, wody. To też by miało poważne konsekwencje. Może do tego dojść. A w przeszłym tygodniu pracownicy inspekcji sanitarnych chcą protestować przed Sejmem. Na razie oflagowali jedynie swoje siedziby. W całej Polsce w sanepidzie pracuje około 17 tysięcy osób. Jak szacują związkowcy, jeśli zmiany wejdą w życie, pracę może stracić około 5 tysięcy z nich. Uzbrojeni amerykańscy żołnierze są w pobliżu oblężonego przez islamistów miasta Marawi na Filipinach, informuje rzecznik filipińskiej armii. Wojskowi nie biorą jednak czynnego udziału w operacji odbicia miasta, ale Amerykanom zezwolono na noszenie broni ze względów bezpieczeństwa. Amerykanie mają obsługiwać sprzęt operacyjny, dzięki któremu filipińska armia ma więcej informacji o sytuacji w Marawi. Siły zbrojne Filipin podały, że powiązani z tzw. państwem islamskim bojownicy kontrolują około 20% miasta. Wcześniej bowiem islamiści twierdzili, że udało im się opanować około 2/3 terytorium Marawi. Walki o Marawi trwają już 3. tydzień. Po zajęciu miasta przez islamistów uciekła z niego większość spośród 200 tysięcy mieszkańców. Wojsko szacuje jednak, że na oblężonych terenach wciąż znajdować się może około 600 600 cywili, którzy nie zdążyli wydostać się z miasta lub przetrzymywani są jako zakładnicy. Według danych oficjalnych w walkach do tej pory zginęło 58 żołnierzy i 26 cywili. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać miejscami. Na północy, w centrum i wschodzie przelotny deszcz. 17 stopni nad samym morzem, 21 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno, na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Urządź z nami swój ogród. Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Mamy dla Ciebie wybór ponad 60 zestawów mebli ogrodowych. A tylko teraz w dniach od 7 do 18 czerwca za zakup mebli ogrodowych zwracamy pieniądze na kartę podarunkową. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł. Za każde wydane 2000 zł otrzymasz 300 zł. A przy zakupie mebli o wartości 3000 zł otrzymasz aż 500 zł. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Najlepsza oferta na rynku. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego ostatni w tym sezonie koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Zespół, który nie schodzi z ust słuchaczy i krytyków od kilku tygodni, i kometa, jakiego jeszcze nie było, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, w piątek o 19.30. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Ludzie mówią, wiem, gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło Ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl. Bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 8 minut po południu. Ostatni, proszę Państwa, raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący górnictwa w Polsce jest, mówiąc delikatnie, niepokojący. Bardzo delikatnie. W ciągu ostatnich 8 lat państwo przeznaczyło na wsparcie sektora górniczego z naszych podatków 66 miliardów złotych. Gros tych pieniędzy, bo ponad 58 miliardów, przeznaczono na pokrycie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w ten sposób dotowany miał na wypłatę rent emerytur górniczych. Końca nie widać, bo pomoc państwa nijak nie wpływała na wzrost rentowności. Jak tłumaczył Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, jedyny dobry rok dla sektora, 2012, był wynikiem dużego skoku cen węgla. W następnych latach ceny spadły, zatem notowano ogromne straty. Od lat bowiem rządy nie podejmują istotnych działań, które mogłyby sytuację zmienić, wynika z raportu. Przykłady niezrozumiałej polityki zarządów spółek można mnożyć. Po 2012 roku w kompanii węglowej wydobycie na przykład zaczęło spadać. Przychody w 2013 roku ze sprzedaży były niższe od kosztów wydobycia i dlatego spółka zakończyła ów rok z deficytem na poziomie 2 miliardów złotych. Co ciekawe, w tym samym czasie zarząd kompanii podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi zwiększające o 1500 zł odprawy emerytalne. Ministerstwo Energii utrzymuje, że od ubiegłego roku sprzedaż węgla rośnie, ale na jak długo? Nie wiadomo. Dziś pytanie, czy polityka państwa wobec branży górniczej powinna się zmienić. A moim gościem jest pan minister Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego. Witam pana, panie ministrze. Dziękuję, że pan znalazł czas dla nas. Witam serdecznie, pozdrawiam pana doktora, pozdrawiam słuchaczy. To prawda, że za 30 lat węgiel kamienny, a nieco wcześniej węgiel brunatny powoli w Polsce będzie się kończył? Znaczy, myślę, że my będziemy jeszcze długie lata naszą energetykę i ciepłownictwa i odbiorcy indywidualni korzystać z węgla kamiennego. Brunatny ma troszkę inny okres i jego trzeba troszkę rozpatrywać inaczej, ale jak pan doktor by pozwolił, to bym się troszkę odnieść do komentarza, który jest istotny do tego raportu NIK-u. Aha. Muszę powiedzieć, że już jest zmiana w podejściu do sektora węgla kamiennego. Ona była wymagana i to pytanie, które jest słuszne postawione i bardzo celne przez pana redaktora, ta polityka się zdecydowanie zmieniła. No, zapewne pan minister chciałby wspomnieć o powołanej w ubiegłym roku polskiej grupie górniczej, ale ja obiecuję... Nie tylko, panie redaktorze, ale ja obiecuję, że do tego dojdziemy. Aha. Wracając zatem... Może spuentuję tylko tak, panie redaktorze, tak. że jakby nie chciałbym się odnosić, bo Najwyższa Izba Kontroli ten okres poprzedników w taki, a nie inny sposób skomentowała, a więc tu mamy już dzisiaj nawet ocenę NIK-u tego, co było. Stąd to, że od 2016 roku, końca 2015 roku naprawdę mamy istotne zmiany, nie tylko, że się zmieniła struktura, ale i w planowaniu inwestycyjnym, ale i w relacji do polskiego rynku energetycznego, ciepłowniczego, a i tego, jak chcemy budować rynek sprzedaży. Naprawdę to są istotne zmiany, bo one musiały nastąpić, bo inaczej nie miałoby sensu w ogóle podejmowanie działań w tej samej formule, które były poprzednio, bo tylko byśmy palili pieniądze, jak to niekiedy popularnie w branży się mówi. Dotowano górnictwo, a jednocześnie spółki węglowe za cały czas 8 lat odnotowały straty. No, żyć nie umierać dla branży, ale podatnicy pytają, czy tak musi być, czy tak będzie zawsze. Panie doktorze, nie może tak być zawsze i moim zdaniem już nie będzie, dlatego że to, co często krytykowano, mówiąc, że my włączamy energetykę, przez co podrożają ceny energii do kapitałowych powiązań z sektorem surowcowym, w tym przypadku węgla kamiennego, bo przecież brunatny już wcześniej był powiązany w Polskiej Grupie Energetycznej poprzez kapitałowe relacje energetyka, sektor węgla brunatnego, sprawia, że dzisiaj spółki energetyczne, które są notowane na giełdzie, są w tym obrocie czysto rynkowym, które mają dzisiaj w jakiś sposób też wpływ poprzez nadzór i Rady Nadzorczej, ale i Rady Dyrektorów i sprawozdania, które otrzymują, i zarazem dla sektora energetycznego bardzo istotne jest, aby mieć stabilne górnictwo, a więc górnictwo, które jest przewidywalne, które funkcjonuje na mniejszych kosztach wydobycia, które ma węgiel, który jest potrzebny na rynku, a nie węgiel, który w jakiś sposób jest trudny do klienta, bo nie spełnia parametrów. Także te kwestie nawet od strony struktury zostały dzisiaj zbudowane po to, aby nie miało tego, nie miało te zjawiska miejsca, tego, które miały wcześniej. No bo tak, ale jeśli udział, no właśnie, o tych zjawiskach, to może porozmawiamy o tym, co się działo i na ile i co się zmieniło, jeśli się zmieniło. Bo jeśli udział kosztów stałych, sztywnych, tak zwanych, przekracza na przykład 50%, a te koszty to są, jak wiadomo, między innymi pensje, odprawy, dodatki, utrzymanie związków, no to na tym nie zarobi się, wie pan, nigdy. To podatnik w tej chwili nas słuchający myśli tak, no mam na przykład interes truskawkowy, będę płacił zbierającym po 100 zł za godzinę. Mógłbym oczywiście dużo żądać za kilogram truskawek, tyle że nikt tego nie kupi. W efekcie truskawki będą zalegały na hałdach niczym węgiel. Panie redaktorze, wywołał pan też problem, z którym trzeba było się zmierzyć i dzisiaj 50 parę procent kosztów stałych to oczywiście koszt duży, chociaż branża się tym cechuje, że koszta stałe będą zawsze na pewnym większym poziomie niż w handlu, natomiast to nie znaczy się, że trzeba, że nie należy tego zmniejszać i chcę panu powiedzieć, że bodajże w 2010 roku... A jak kształtują się... Ale już panie doktorze, tak. Chcę powiedzieć, bo różnice jakie nastąpiły. No więc właśnie 2011, jak kształtują się... Ja rozumiem, tylko jak kształtują się dzisiejsze koszty i niestety utrudnię panu pytanie, na przykład w kopalniach poza Polską Grupą Górniczą. A panie doktorze, to chcę panu powiedzieć, że jesteśmy w bardzo prawdopodobnych relacjach i gdyby nie ten garb finansowy, który niestety jest w Polskiej Grupie Górniczej, a i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo to w PGG jest ponad 5 miliardów, które trzeba spłacić na przestrzeni od 2019 roku, to sytuacja kosztowa byłaby na niezłym poziomie, bo jest zdecydowanie dzisiaj na niezłym, ale przed nami jest ten czas, kiedy trzeba spłacać ów garb, te zadłużenie, bo mamy je przesunięte w czasie i proszę zobaczyć, zobaczyć, że w sytuacji, kiedy zaczynamy inwestować, obniżamy koszta, majątek, który jest zbędny, przekazujemy do SRK, a więc czyścimy niepotrzebne koszta, które są w sektorze. A co jest też ważne, o czym pan wspomniał, mówiąc o kosztach stałych, bo jednym z kosztów stałych to są koszta pracownicze. Na przykład, i trzeba zdecydowanie zwiększyć efektywność na jednego pracownika, a miarą będzie wydobywanie ilości ton węgla. No ale taka zależność niektórym górnikom może się po prostu nie spodobać. Panie doktorze, ja myślę, że do branży, dla środowiska, w sektorze węgla kamiennego te poczucie takiego, że jesteśmy w innym miejscu, że nie może się powtórzyć to, co było, ono nie jest. Myśmy wczoraj z ministrem Tchórzewskim prowadzili rozmowy ze stroną społeczną w kontekście funkcjonowania PGG po roku i powstania tej dużej grupy po połączeniu KHW. Mówiliśmy między innymi o tym, że musimy zwiększyć efektywność pracowniczą per saldo i na efektywność między innymi co wpływa? A jak? Bo tworzone, panie doktorze, coś, co jest naprawdę rzeczą nową. Kopalnie zespolone, ale nie administracyjnie zespolone, tylko realnie zespolone techniczne. Przykładem jest kopalnia Ruda, na przykład, gdzie mamy Halembę, Pokój, Dreszowice i dzisiaj, kiedy jest jeden dyrektor, to on, jeśli ma awarię, bo się wydarzyło na Halembie, że zapaliła się ściana, to on mógł przenieść pracowników na kopalnię Pokój, aby przyspieszyć inwestycje. Ale kto... Ja rozumiem, to taki system naczyń połączonych, jak sobie wyobrażam, ale kto zagwarantuje, panie ministrze, że na przykład w ramach Polskiej Grupy Górniczej, to jest, przypomnijmy słuchaczom, taka grupa, która skupia 9 kopalń, prawda? Zatrudnia 43 tysiące osób. Kto zagwarantuje, że tam nie będzie tego zjawiska, które obserwowaliśmy w przeszłości? A mianowicie sytuacji, kiedy rentowne kopalnie, bo takie występowały w przyrodzie, dotowały te nierentowne. Ma to sens? Panie doktorze, dzisiaj mamy takie zjawiska. Jedno zjawisko, mamy rozporządzenie z 2010 roku, dyrektywa Rady Europy, która mówi, że my musimy cyklicznie dawać sprawozdawczość o funkcjonowaniu węgla kamiennego, bo inaczej nie moglibyśmy restrukturyzować i nie możemy utrzymywać kopalń, które nie mają perspektyw, które są nierentowne. A branża, panie ministrze, przepraszam, że przerywam, bo wspomniał pan o długach, jak w tej chwili branża, cały sektor jest zadłużony. Jak to wygląda? Panie doktorze, zaraz na to odpowiem, tylko chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tego pierwszego pytania. A druga rzecz, pomijając to, czy Unia Europejska oczekuje to, czy nie, w związku z tym, że wreszcie osiągamy pewne parametry ekonomiczne, finansowe, rynkowe sektora węgla kamiennego, bo między innymi poprzez połączenie kapitałowe z energetyką, które to energetyka wymusza te relacje, a i rynek powoduje, że nie będzie skąd dopłacać, a więc ta świadomość jest coraz bardziej rozpowszechniana i ona występuje, że ta ciężka praca nie może być trwoniona. I dzisiaj, przechodząc na pytanie o kwestie kosztowe, to panie doktorze, chcę panu powiedzieć, że myśmy zdecydowanie w Jastrzębskiej Spółce prawie o 20% obniżyli koszta funkcjonowania. W Polskiej Grupie Górniczej to również jest w okolicach 15%. A te długi? Proszę? A te długi, o które jeśli pytałem? O to mamy tak, ponad 5 miliardów, panie redaktorze, mamy, to są zobowiązania, które są zobowiązaniami wykup obligacji, kredytów i one są rozłożone na lata nawet 2020 ileś tam. No oczywiście chcemy... Czyli dla pana, pana zdaniem po prostu długi do ogarnięcia. To prawda, że od początku ubiegłego roku sprzedaż węgla ponownie rośnie w Polsce? Tak, panie redaktorze. A na jak długo? Przecież wiemy to doskonale, że no, chociażby obserwując ostatnie 8-10 lat, to nie było zjawisko, jak pan wie doskonale, lepiej ode mnie stałe, to po pierwsze, a po drugie, no bardzo skakałyby ceny węgla. Co, panie redaktorze, tu mamy dwie rzeczy. Co żywotnie wpływa na rentowność każdej kopalni. To ma wpływ. Cena na pewno ma wpływ. Cena i koszta, bo one są jakby tą relacją bardzo istotną, bo jak wydobywamy węgiel, który na rynku jest droższy, no to wchodzi nam konkurencja. Dlatego też kluczem jest, żeby te nasze inwestycje dzisiaj, które planujemy ponad 7 200 000 000 w 2020 roku, żeby dokapitalizować od strony inwestycyjnej nasze kopalnie, bo one są zdekapitalizowane, to nie są nowe, młode kopalnie. Stąd idziemy w te pokłady węgla, które dają nam ekonomiczne przesłanki, że będziemy mogli na rynek dawać odpowiednią ilość węgla w cenie takiej, która będzie konkurować z węglem zewnętrznym. I panie redaktorze, jedno co jest, my dzisiaj zbudowaliśmy analizę rynku. Kończąc wątek, tak? Bo przede wszystkim musimy wiedzieć pojemność rynku polskiego. Bo ja nie ukrywam, że buduję, wie pan, całą strukturę inwestycyjną, podażową przez PKG, buduję poprzez tworzenie tej struktury organizacyjnej, buduję na polskim rynku. To, że nam się otwierają Czesi, Austriacy, to jest dodatkowy element. Natomiast kluczem jest, żebyśmy mieli stabilność polskiego rynku, bo to jest też coś więcej. To jest też stabilność energetyczna i ciepłownicza, bo będziemy też program ciepłowniczy budować po procesie przejęcia aktywów EDF-u i my teraz budujemy również poprzez inwestycje ilość węgla, którą musimy dać na polski rynek, ale również mamy kalkulację, po jakiej cenie ten węgiel powinien chodzić. I nawet jeśli nam się obniży cena na światowych rynkach, to my musimy pamiętać, żeby być gotowi do tego, no, że chociaż, będziemy się umieli mieścić, chociaż, nie tak jak chociaż, to było wcześniej. Chociaż interes bilansować, o to chodzi. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13, panie ministrze, dziękuję za spotkanie. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego. 20 minut po południu, program trzeci. Pan minister, jak słyszymy, utrzymuje, że ta polityka już się zmienia, a ja jednak zapytam i wrócę do swojego pytania, czy polityka państwa wobec branży górniczej powinna się zmienić. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Feeling down, and I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model group of the night, babe. I wanna... Pan Sławomir piszący komentuje: polityka w sprawie górnictwa powinna się zmienić. Są dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie dłuższe: sprzedać kopalnie na licytacji, zlikwidować wszystkie przywileje. Trzeba będzie jednak pacyfikować demonstracje, generalnie bałagan. A drugie rozwiązanie: szybsze, sprzedać kopalnie związkom zawodowym za złotówkę i niechże radzą sobie po swojemu, ale bez państwowych dotacji. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Leszku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja chciałbym, żeby pan wiceminister odpowiedział, jak była tworzona polska grupa górnicza, tak, która tak niby pięknie funkcjonuje i tak wszystko jest dobrze. Niech powie o tym, że na przykład PGE wyłożyło na początek 200 milionów złotych. W tym roku na połączenie katowickiego holdingu węglowego trzeba było włożyć następne 150 milionów złotych. Czyli krótko mówiąc, pana zdaniem trwa, jak niektórzy to mówią... A co robi tak zwana spółka restrukturyzacji kopalń, gdzie został uzostawiony cały syf, który był po kampaniach węglowych i po innych strukturach, gdzie były połączone wszystkie kopalnie? I co się stanie, jak SRK w końcu zbankrutuje, bo nie jest dofinansowywane, i długi, które tam zostały... Ja wrócę, panie Leszku, do tego wątku, do tego pytania. Pan Cezary. Panie Cezary, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana redaktora. Dzień witam, dobry panu. Dzień dobry. Ad meritum, czyli do sprawy. Po pierwsze, na pewno radykalnie powinna się zmienić polityka państwa wobec górnictwa, wobec kopalń. Po pierwsze, rachunek ekonomiczny. Te, które są nieekonomiczne, no należy po prostu zamknąć. Nie stać całości społeczeństwa, państwa na to, żeby cały czas dotować wielomiliardowymi kwotami akurat jeden sektor gospodarki. Druga sprawa, czas podjąć męską decyzję, czyli elektrownie jądrowe, bo to jest tak naprawdę najczystsza, najbezpieczniejsza i najtańsza. Najtańszy sposób uzyskania energii. I trzeci punkt, też męska decyzja, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, górników jako grupę zawodową. Aha. To, co zrobiła Margaret Thatcher w latach 80. w Wielkiej Brytanii. Trudno, trzeba ponieść koszty społeczne, być może kwestia przekwalifikowania. Jest tyle kilometrów dróg do zrobienia, myślę, że nawet i bezpieczniej, i zdrowiej dla górników. Pana zdaniem pracy nie zabraknie. Pan Sebastian napisał: jestem złotnikiem, też chciałbym mieć przywileje. Na przykład interwencyjny skup biżuterii srebrnej z bursztynem. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tak jak przedmówca przed chwileczką powiedział, pani Margaret Thatcher, to jest bardzo dobry pomysł, to jest pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Natomiast czy państwo powinno coś zrobić? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to nie jest to, że kopalnie nie są rentowne. To nie do końca jest tak. Te twory typu holdingi, spółki węglowe itd., itp. Dlaczego nie może kopalnia sama sprzedawać węgla? Dobre pytanie. Ile ludzi jest zatrudnionych w tych spółkach, które się otrzymują pośredniczących po prostu z kopalni? W handlu. To są po prostu sztuczne koszty, dlatego ci ludzie nie mają pieniędzy. Natomiast następna sprawa to są związki zawodowe. Niech one sobie będą, ale nie krajowe, tak jak jest w innych krajach, tylko niech będą w danej firmie. Niech sobie, jeżeli pracodawca chce, niech pozwala na stworzenie związków zawodowych i niech walczą o prawa pracowników w tej firmie. Jasne. Panie Andrzeju, pozdrawiam, dziękuję. Przy okazji prośba o dbanie o sygnał w telefonie, kiedy państwo do nas dzwonią. 27 minut po południu. Dziś pytanie, czy polityka państwa wobec branży górniczej powinna się zmienić? Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje mi się, że polityka państwa wobec górnictwa jest błędna, ponieważ wspieranie tego górnictwa jest za kosztowne. Wszyscy na to się składamy, a efektywność górnictwa jest bardzo niska. Wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić nad opłacalnością w ogóle utrzymywania branży górniczej w takim stanie, w jakim ona w tej chwili jest, i powinniśmy dostosować górnictwo do aktualnej czy do przyszłej nawet sytuacji ogólnie gospodarczej, do trendów gospodarczych i trendów w rozwoju energetyki. Myślę, że górnictwo jest zagrożone tym samym symptomem, którym były zagrożone polskie stocznie, i z tego, co się stało z polskimi stoczniami, powinniśmy wyciągnąć wnioski i te wnioski ekstrapolować na branżę górniczą. Pan Tomasz piszący narzeka: znowu ten nudny temat, a mamy inną, tanią alternatywę energetyczną. Truskawek nie musimy jeść, a bez węgla długo nie pociągniemy. Ani atomu, ani wodnej nie będzie energii do słuchania Trójki. Konkluduje pan Tomasz. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, dwa razy wysłałem do pana maila z linkiem do filmu z panem Jarosławem Hołubeckim, który tłumaczy, na czym polega obniżenie kosztów spalania węgla. Jest opracowana technologia, która w 2009 roku została udowodniona, i zostali wygnani z elektrociepłowni. Adam Gierek, jako europoseł, miał w tym uczestniczyć, oczywiście jego asystent przegnał. Powiedział, że uważajcie, z kim zaczynacie, a nie z czym wychodzicie do ludzi. Węgiel to jest nasze złoto. To jest nasze złoto. I jesteśmy duszeni. I powinniśmy, krótko mówiąc, panie Robercie, tego dobra bronić. Pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam, panie Kubo. Witam pana. W ogóle się nie zgodzę z poprzednikiem, ponieważ koszt produkcji obecnej jednego megatony węgla energii nie jest już tak dużo znaczny, mniejszy od jednego jednego megatony energii zielonej, przecież różnej innej energii. I to już nie jest tak jak w latach 50., że to było złoto, tylko powolutku, tak jak cała Europa, powinniśmy się przedstawić na coraz bardziej ekologiczną oraz bardziej opłacaną energię. Albo zieloną, albo jądrową. Takie jest moje zdanie. Pani Zofia napisała, jestem za. Przede wszystkim państwo powinno narzucić ceny maksymalne, pisze słuchaczka, na węgiel, zezwolić na sprzedaż bezpośrednią oraz ograniczyć na przykład import z Rosji. Jak to możliwe, że kopalnie w Czechach, tam mogę kupić tonę ekogroszku za 280 zł, a w Polsce nie dość, że nie mogę kupić bezpośrednio, to jeszcze od pośrednika muszę płacić u pośrednika minimum 600 zł. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Polityka się zdecydowanie powinna zmienić. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że urealnimy rachunek ekonomiczny. Bardzo się cieszę, że dzisiaj NIK podał te dane odnośnie ile Polaków emerytury i renty górnicze. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ koszty na przykład są takie, że kopalnie podziemne, jak wiadomo, powodują szkody górnicze. Kopalnie pokrywają tylko część tych szkód. Procesy są długie, bardzo często wygrane przez kopalnie. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje jak zapadające się miasta, typu Bytom, to jest znany przykład taki chyba najbardziej, no to tutaj branża górnicza nie pokryła tych strat, a przecież one nastąpiły i tutaj też podatnik musiał to finansować, prawda? To a propos finansowania, pan Mirosław napisał, Polska Grupa Górnicza za ubiegły rok miała 320 milionów złotych straty. W tym roku, przypomnę, prezes zapowiada zysk netto na poziomie 400 milionów. Według planu, napisał słuchacz, miało to być 362 miliony straty. Tak więc górnicy, związki zawodowe, uznali, doszli do wniosku, że mają 42 miliony złotych zysku. I w związku z tym, jak komentuje słuchacz, wypłacili sobie po 1200 złotych nagrody. Program trzeci, 12.30, Zbigniew Zatorski, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy kopalni Halemba. Oczywiście powinna się zmienić. Każdy mówi, że są takie wysokie koszty wydobycia, ale to przecież nie od pracowników zależy na danych kopalniach, na danych zakładach, że są takie wysokie koszty wydobycia. Najwyższy VAT, najwyższe akcyzy, bardzo dużo podatków, gdzie górnictwo odprowadza do państwa, dlatego wkłada się to potem na koszty wydobycia i dlatego mówi się, że się nie opłaca. Jak na razie węgiel jest najtańszym nośnikiem energii i ja myślę, że się to opłaca, skoro tyle podatków nałożonych na górnictwo, no to dlatego to tak wygląda, jak wygląda. To już 12.32, a moim gościem jest pan Janusz Steinhoff, był wicepremier, były minister gospodarki, specjalista zajmujący się procesami restrukturyzacji górnictwa. Witam pana, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy to jest normalne, że w czasach, kiedy na przykład spółka węglowa przeżywa duże kłopoty, zarząd decyduje się na podwyżki na przykład uposażeń emerytalnych, jednocześnie w fatalnym roku dla branży 2012, no może fatalnym, no wtedy zaczęły się kłopoty. Kompania węglowa podnosi wynagrodzenia. Co powoduje, że w tej branży piekła nie było i chyba nie ma? Znaczy przede wszystkim branża była źle zarządzana przez ostatnie lata. Przy czym to zarządzanie, czy też kierunki ewolucji w górnictwie węgla kamiennego były funkcją woli politycznej rządzących. No niestety nie podejmowano we właściwym czasie właściwych decyzji. Myślę tu o likwidacji trwale nierentownych kopalń i inwestowaniu w kopalnie dobre, przyszłościowe. Niestety nie poprawiały się jakiekolwiek wskaźniki, myślę tu o wydajności pracy. Natomiast te wskaźniki, które miały rosnąć, niestety malały, a te, które miały maleć, rosły. Na przykład koszty. Tak. Rosły wynagrodzenia, niestety nie współmiernie zwiększała się wydajność pracy. Mamy dwa bieguny. Jeden biegun to jest kopalnia Silesia, prywatna kopalnia, którą sprywatyzowano. Jest tam inwestor, który uzgodnił ze związkami zawodowymi zmiany organizacji pracy i tak dalej, i tak dalej. I ta kopalnia ma wydajność na jednego zatrudnionego na poziomie 1100 ton na rok. Natomiast kompania węglowa koło 700. ton na rok na pracownika, to nie zawsze jest efektem trudnych warunków górniczo geologicznych. Górnictwo jest specyficzną branżą. Górnictwo musi cały czas inwestować. Jeżeli zaniedbuje się inwestycje, spada wydobycie, spada wydajność, czy spada no, oczywiście wynik ekonomiczny. Ale także sami świadomość. Ten przykład, który pan podał, panie ministrze, ciekawe to zestawienie efektywności pokazuje, że państwo może jest po prostu złym gospodarzem, a może to zbyt szybkie uproszczenie? To znaczy, panie redaktorze, muszę powiedzieć tak, no, państwo w czasach rządu Jerzego Buzka przeprowadziło najszybciej na świecie proces restrukturyzacji. Wówczas odeszło z górnictwa około 100 tysięcy ludzi w ciągu 4 lat. Zlikwidowano 23 kopalnie, 13 całkowicie, 10 częściowo. I górnictwo na wiele lat odzyskało rentowność, generowało potężne zyski. Natomiast trzeba było dalej. Po pierwsze, lepiej tym zarządzać. Po drugie, myśleć o relacjach z energetyką. Mamy dobre doświadczenia ze spółką Tamron Wydobycie. Tam są 3 kopalnie w tej chwili, bo kopalnie są zakładami na węglarnie elektrowni. Natomiast tolerowanie sytuacji, w której funkcjonuje trwale nierentowna kopalnia, która nie ma żadnych szans, w której występuje nadkoncentracja górniczych zagrożeń, jak tąpania, jak zagrożenia metanowe i tak dalej, to się wszystko przekłada na koszty. Bo chciałbym powiedzieć tak, że polscy górnicy, biorąc pod uwagę, panie redaktorze, uciążliwość tej pracy, niebezpieczeństwo z tym związane, nie zarabiają aż takich kroci. Natomiast opinię publiczną bardzo często bulwersują różne tak zwane przywileje górnicze. Każda branża ma swoją specyfikę. Ja uważam, że potrzebna jest poważna rozmowa o motywacyjnym systemie płac. Trzeba do lamusa włożyć już ten system płac, który jest archaiczny. Ale mówi pan o górnictwie, czy w ogóle o zasadzie motywowania ludzi do pracy i systemie przywilejów? Bo może ten system, budząc no, sporo uwag, mówiąc delikatnie, jako całość to jest zły kierunek. Panie redaktorze, niektóre tak zwane przywileje są po prostu składnikami płac, jak deputaty i tak dalej. Moim zdaniem płace powinny być uproszczone, czyli powinna być część stała i część, która jest zależna od kondycji danego zakładu. No, na to nie ma rady. My, nawet gdybyśmy chcieli jako państwo dotować górnictwa, no to jest to niemożliwe ze względu na fakt, że w Unii Europejskiej działają przepisy prawa bardzo precyzyjne dotyczące pomocy publicznej, która to pomoc publiczna narusza konkurencję. Czyli nie ma takiej możliwości. Ja słyszałem w audycji, którą pan prowadzi, tak, takie opinie, że górnictwo nie reguluje wszelkich należności związanych ze szkodami górniczymi. No, w świetle polskiego prawa musi to robić, także nie będziemy tworzyć ułomnego rachunku kosztów gospodarce poprzez eliminację części tych kosztów, które związane są z naprawą szkód górniczych. To reguluje ustawa prawo geologiczne i górnicze i inne przepisy. Panie ministrze, wracając do jeszcze jednego wątku, jeśli pan pozwoli, bo to przewija się w dzisiejszych listach od słuchaczy. No, niektórym słuchaczom w głowie się to nie mieści, że przecież bilansowanie się spółki powinno być tak ustawione, że spółka powinna zakładać niższe na przykład notowania cen, no i nie wpadać od razu w gigantyczne problemy na co dzień. Nie co dzień jest niedziela, o czym na przykład przekonała się, nie wiem, boleśnie chociażby Wenezuela, kraj oparty na ropie. Ze względu na niskie ceny ropy w tej chwili kraj w potężnym kryzysie. Może nie ma tego sposobu myślenia, bo spółki wiedzą, że w razie czego mogą liczyć na dotacje. Nie, bo jest to niemożliwe z punktu widzenia prawa. Rząd po raz kolejny niestety musi zajmować się procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Ja osobiście uważam, że gdy konsolidowano elektroenergetykę pionowo, czyli dystrybucję z wytwarzaniem. Wtedy górnictwo, kopalnie były rentowne i generowały potężne zyski. Trzeba było kopalnie węgla energetycznego inkorporować do spółek elektroenergetycznych, a wszystko to prywatyzować. I to nie kolejny premier powinien gasić strajki w kopalniach, czy też negocjować płace. Bo mamy do czynienia z jakimś absurdem. Przecież górnictwo jest istotną branżą naszej gospodarki, ale nie najistotniejszą jest elektroenergetyka, przemysł motoryzacyjny, hutnictwo i tak dalej, i tak dalej. Na przykład hutnictwo zostało dobrze zestrukturyzowane, potem sprywatyzowane. Polskie huty są konkurencyjne na świecie, są w tej chwili bardzo nowoczesne. Natomiast co do górnictwa, no pamiętajmy o tym, że w polskich kopalniach pogarszają się warunki górniczo-geologiczne, że praktycznie w Europie kończy się górnictwo węgla kamiennego. W tak potężnym górniczo kraju jak Wielka Brytania nie ma już ani jednej kopalni głębinowej węgla kamiennego. Niemcy mają jeszcze chyba jedną kopalnię, która przez rok będzie działać. Likwidują swoje kopalnie Czesi, to też nieprawda, że Czesi sobie z tym radzą. No w Asturii, w Hiszpanii też jest szczątkowe bardzo górnictwo, o ile w ogóle funkcjonuje w tej chwili. Jest to wielki problem. Na to się nakłada konsekwencja pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli obciążenie zakładów wytwarzania energii elektrycznej dodatkowymi kosztami za emisję i tak dalej. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy za kilka minut raz jeszcze, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Janusz Steinhoff jest naszym gościem, były wicepremier, były minister gospodarki. 7 trójek na początku 22. Panie Witoldzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Panie Kubo, ja kiedyś już sobie zabierałem głos w tej sprawie i wiele, no kilka lat temu mówiłem o tym 1%, za jakim bym sprzedał kopalnię związkom zawodowym, bo uważam, że związki zawodowe to jest huba na organizmie kopalń, bo tyle ludzi, ile tam jest zatrudnionych w niektórych kopalniach, to jest 100% w różnych związkach zawodowych. Także to jest jakby moim zdaniem problem naczelny. Natomiast cieszę się, że miasto, w którym mieszkam, jest to Zielona Góra, nie dokłada się do tej hybrydy nienasyconej, ponieważ zakład energetyki cieplnej oparty jest w 100% na gazie, więc nie mamy tego problemu i też ekologicznego. Natomiast to jest jakby tak co do zasady funkcjonowania. Natomiast jest jeszcze problem w ludziach. Ja wiem, że każdy ma ręce do siebie. Grabią do siebie. Natomiast też denerwuje mnie jakby sposób bycia górników często, którzy jakiś czas temu, kiedy był problem, któraś kopalnia miała być zamknięta, to górnicy po tym fakcie dostali tak zwane stresowe. Ja przepraszam, ale trochę przecież żyję. W żadnej firmie, gdzie pracowałem, nie miałem stresowego, a już taka argumentacja, że taki jest model rodziny na przykład górniczej, że żona jest w domu, to przepraszam, ale ja bym chętnie moją żonę też zostawił w domu, żeby ależ gotowała pomysł i jest chciałbym ją utrzymać. Pomysł, tak? Pomysł na stresowe jest bardzo dobry. Muszę się nad tym zastanowić. Ktoś napisał, kopalnia, dziękuję panu, węgla kamiennego, Bolesław Śmiały o godzinie 14 jest martwa. Dyrekcja, cała część biurowa ma już wolne. Jak firma mająca kilka tysięcy pracowników może tak działać? Pyta słuchacz, pan Paweł na antenie. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jeżeli można zabrać głos w tej bardzo ciekawej audycji, to powiem o jednej sprawie. Otóż to jest bardzo trudne zagadnienie i nie mam na to jednakowej, jednorodnej, tak, jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiadając sobie wprost na pytanie, na razie na pewno nie. I to nawet wbrew postanowieniom unijnym. Nawet prezydent Trump wycofał się zapisów paryskich dotyczących emisji gazów cieplarnianych, których przyczyną jest wydobywanie węgla, tak? Poczekajmy i zobaczymy, jak będzie kształtowała się polityka w tej materii w okresie przyszłych 5 lat, nie później. I proszę pamiętać, musi liczyć się zysk. Zysk dla państwa, zysk dla pracobiorcy, zysk dla makroekologii, a w polityce dotyczącej nowoczesnego górnictwa jest to możliwe. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Ja chciałbym poruszyć jedną kwestię, którą bardzo często, o której się bardzo często zapomina. A tak naprawdę w Polsce ta kwestia nie jest poruszana. To znaczy, żeby polityka w końcu zaczęła się kierować interesem ekonomicznym, żeby funkcjonowali jako menedżerowie firm. Bo w tym momencie po prostu każda grupa, która będzie miała jakiś swój interes do jakby do ugrania, no to wyjdzie i zacznie protestować. Ledwo pana słyszę, panie Krzysztofie, ale pozdrawiam pana. Artur napisał, problem leży w pośrednikach, także w administracji. To tam rosną koszty, nie wspomnę już o deputacie węglowym, premiach, barburce dla pracowników administracji również. Koniec rzędem temu, kto podejmie się tego tematu. Bartłomiej Dyrski, wydawca portalu Wysokie Napięcie. Jest oczywiste, że zapotrzebowanie na węgiel kamienny będzie spadać, natomiast zasoby nie będą już płycej, tylko coraz głębiej, więc te koszty będą coraz większe, więc na pewno trzeba to wziąć pod uwagę, że rentowność polskich kopalń niestety bez bardzo głębokiej restrukturyzacji będzie po prostu cały czas się pogarszać i po prostu w ciągu pewnie dekady będzie już po większości z tych kopalń, które dzisiaj działają. Jeżeli uda się je zrealizować, to mamy przed sobą jeszcze pewnie 20, a maksymalnie 30 lat wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Pan Marcin w odpowiedzi na list, jak sądzę, słuchaczki, węgiel w Czechach jest tańszy, bo jest młodszy od naszego, a przez to mniej kaloryczny. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, halo? Dzień dobry. Bardzo źle pana słyszę, panie Mariuszu. Bliżej telefonu, jeśli w ogóle. Uda się? Czy teraz lepiej? Teraz lepiej, słucham pana. Mam pytanie. Niech pan zada panu ministrowi od górnictwa, bo on powinien takie wiadomości mieć w głowie, czy zajmuje się górnictwem. Mhm. Niech poda kilka przykładowych kopalń ze strukturą zatrudnienia. To znaczy, jeżeli kopalnia składa się z 3000 osób na przykład, to ile osób tak faktycznie federuje ten węgiel? Rozumiem. To będziemy może bliżej tego problemu. Jasne. Pozdrawiam. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj wcześniej któryś ze słuchaczy poruszył najważniejszy problem. Poprzednik mój dobrze powiedział o zatrudnieniu, bo teraz to wszystko trzeba urealnić, bo takie są czasy. Ale państwo, za któryś z rządów robi to samo, jeżeli dokłada się, dopłaca się z budżetu, znaczy jeśli dopłaca. Tak naprawdę się nie dopłaca, tylko się po prostu księguje to, co nie przyjdzie z podatków jako stratę. To po prostu pierwsze, co robimy, to zdejmujemy te podatki budowlane. Tam jest, wie pan, że za budowanie chodnika płaci się podatek budowlany, zdejmuje się te wszystkie akcyzowe, czy to jest bez sensu, węgiel, akcyzowy podatek, VAT to nie musi zostać, żeby była równowaga, tak jak normalnie, konstytucyjnie wszyscy opłacą VAT i dochodowy i oni powinni też płacić VAT i dochodowy i to powinno być wszystko. Jakby pan zdjął te wszystkie podatki, do tego jeszcze wziął trochę tam porządnych ludzi i to zatrudnienie trochę, to by to wszystko wychodziło na plus, tylko u nas jest tak, że czerpie, wyczerpie się, skończy się, to mówi, trzeba się dokładać. Tylko tyle, proszę. Pozdrawiam. Pan Jarosław. Krótko proszę. Panie Jarosławie, halo. Witam. Szybciutko. Witam. Się opowiadam, panie Kubo, też w temacie węgla. I dowiedziałem się właśnie, że sejmik województwa śląskiego uchwalił taką ustawę antysmogową, która polega na tym, że w praktyce zakaże palenia miałem, a to jest droga donikąd, dlatego że nie sprawdza się kaloryczności węgla, nie sprawdza się poziomu popiołu, tylko chodzi o to, żeby palić węglem grubszym, na przykład czeskim, który jest bardzo zasiarczony bardzo często, a nie pozwala się na palenie, nie będzie się pozwalało na palenie miałem, który na przykład jest odsiewką tak zwaną z ekogroszku i ma bardzo dobre parametry. Także nie wiem, czy to lobbing, czy głupota, no ale takie działania też są. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, halo. No, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Po prostu nie wiem, czy to jest dziwny zbieg okoliczności, czy tego, ale na każdej kopalni teraz jest po prostu tak wstrzymane wydobycie. Mówią, że się wszędzie ściany kończą, ściany, ale to nie jest możliwe, żeby na każdej kopalni ściany się kończyły po prostu, no i teraz na żadnej kopalni nie ma węgla po prostu, nie, to jest wstrzymane wydobycie celowe, żeby ceny węgla poszły do góry. No, po prostu. Za 11 minut pozdrawiam. 13. Dr Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego. Następują duże zmiany. Chodzi mi o to, że przez 20-25 lat ten sektor tak naprawdę był pozostawiony troszkę samemu sobie, chociaż pewne zmiany restrukturyzacyjne nastąpiły, ale zmierzam do tego, że teraz jesteśmy w dialogu i w dyskusji z Komisją Europejską. Tym samym restrukturyzacja sektora górniczego jest konsekwencją pewnych decyzji i tego, i poprzedniego rządu, więc musimy się dostosować do kwestii pomocy publicznej. To jest wiele aspektów, które trzeba rozwiązać, natomiast sektor potrzebuje zmian. zmiany i mam nadzieję, że ta zmiana, która teraz idzie, a nieuniknione jest to z zamykaniem kopalń, będzie miała to do siebie, że troszkę ten sektor jednak drgnie, tym bardziej, że znakomitą część energii, jaką produkujemy, produkujemy z węgla, mówię tu o energii elektrycznej, ale o sektorze ciepłowniczym też można powiedzieć, że oparty jest na węglu i nawet gdybyśmy powoli eliminowali węgiel z naszej energetyki i z naszego sektora ciepłowniczego, to jednak poprzez to, jaką mamy infrastrukturę nakierowaną na węgiel, to ten węgiel w naszym energy mixie przez najbliższe 20-30 lat będzie. Może nie takim wysokim wskaźnikiem procentowym, jak w przypadku energii elektrycznej, no ale ten węgiel jednak będzie. Mam nadzieję, że do rozmowy z naszymi gośćmi powrócimy za chwilę. A już mogę podać Państwu wyniki naszego sondażu. Na pytanie, czy polityka państwa wobec branży górniczej powinna się zmienić, aż 91% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 9% uważa, że nie. Dziewięć minut do 13:00, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Ponownie pan Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Witam raz jeszcze, panie ministrze. Witam, panie doktorze, witam serdecznie słuchaczy. Zdecydowanie zdecydowana większość słuchaczy opowiada się za zmianami polityki państwa wobec branży. Wrócę, jeśli pan pozwoli, do Polskiej Grupy Górniczej. Ubiegły rok Polska Grupa Górnicza zakończyła stratami, prawda? Zakończyła, natomiast po tym, jak żeśmy mieli w 2015 roku, panie doktorze, drodzy słuchacze, 4 miliardy, prawie 600 milionów strat w polskim górnictwie, w zeszłym roku na koniec całe polskie górnictwo było na stracie, ale 400 milionów, 60 milionów, a więc odbiliśmy stratę ponad 4 miliardy. To a z drugiej strony prezes Tomasz Rogala deklaruje wypracowanie w tym roku zysku na poziomie 400 milionów złotych. To możliwe? I już, panie redaktorze, mówię, Polska Grupa Górnicza w zeszłym roku w biznesplanie, któryśmy przygotowali i został zaakceptowany i przez Brukselę, i instytucje finansowe, i obligatoriuszy z giełdowi, którzy weszli jako akcjonariusz, jako udział strata miała być na poziomie 370 milionów. Okazało się, że ona była w okolicach 300 milionów. To jest kwota duża. Mm-hmm. Natomiast przy tej stracie paromiliardowej, no jednak udało się nam dokonać pewnego skoku. Oczywiście tu bez euforii, bez jakby napinania się, wyzwania są przed nami i ten rok ma być zamknięty wynikiem dodatnim. Mm-hmm. I następne lata mają być wypracowywane. No tak, ale Polska Grupa Górnicza, tak jak sobie powiedzieliśmy, 9 kopalń. Zresztą według takiej analizy Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że do 2040 roku właśnie taka liczba, mniej więcej 9-10 kopalń w Polsce pozostanie. W ubiegłym roku, jak pamiętamy, zamknięto kopalnię Makoszowy. Będą następne zamknięcia? Panie doktorze, w tym roku schodzi nam z rynku górniczego Wieczorek, ale to jest kopalnia, która szczerpuje złoże, a więc jakby w naturalny sposób kończy swoje funkcjonowanie. W przyszłym roku będziemy rozstrzygać losy kopalni Sośnica, która w procesie restrukturyzacji zaskoczyła, tak jakby mając nowe złoże ordontowickie, które się otwarło, okazuje się, że osiąga wynik dodatni. Jak podtrzyma tą swoją ścieżkę wzrostu i będzie rentowną kopalnią, będzie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Nie chce pan, jak słyszę, odpowiedzieć mi na pytanie, czy będą następne zamknięcia. Ja chcę powiedzieć tak, że my dzisiaj nie zakładamy zamykania kopalń. Jak się okaże, że któraś kopalnia z powodów trudnego złoża albo szczerpania się będzie kopalnią nierentowną, to będziemy w normalnym trybie zarządzania realizować decyzję. Natomiast dzisiaj nie mamy podstaw jakby zakładać, bo kopalnie... Wie pan, bo ja się zastanawiam, panie ministrze, jeśli pan pozwoli, bo co mi z tego, tak? Że Polska Grupa Górnicza wypracuje na przykład w tym roku zysk na poziomie 400 milionów, jak straty wygeneruje na przykład kompania węglowa? Nie, nie, panie doktorze, to jest tak. Czemu myśmy łączyli Polską Grupę Górniczą z Katowickim Holdingiem Węglowym? Łączyliśmy dlatego, że dwie solidne kopalnie o dużym złożu, solidne, czyli duże złoże o dobrym węglu, czyli Wesoła, Mysłowice, Staszic, Murcki, te dwie kopalnie wymagały szybkiego doinwestowania. Po tośmy połączyli szybko z Polską Grupą Górniczą, abyśmy mogli jak najszybciej osiągnąć również tam rentowność dla tych dwóch kopalniach, bo nie zakładamy, panie doktorze, żeby utrzymywać w zasobach Polskiej Grupy Górniczej, w tym dużej strukturze, kogoś, kto będzie outsiderem, kto będzie jakby... Do kogo trzeba będzie dopłacać, rozumiem. Tak. Słuchaczy interesował... Jeszcze jeden wątek. Co się zmienia w tej naszej filozofii działania. Stąd inwestycje w nowe pokłady węgla, w taki węgiel, który się będzie sprzedawał, żeby był rynek, bo chcemy, aby górnictwo wreszcie było tą branżą, która będzie się odnajdywała na rynku ekonomicznym. Jednego ze słuchaczy interesowały relacje, struktura zatrudnienia w kopalni, w której na przykład, dajmy na to, pracuje 2-3 tysiące, powiedzmy, górników. Jaka jest relacja tych etatów do etatów administracji? Było kiedyś 40%, dzisiaj to jest 20%, a więc zdecydowanie zmniejszyliśmy relacje administracji do pracowników domowych i do przygotowania ściany, bo to jest cały ten system przygotowania, utrzymania, czyli elektrycy, wie pan, ślusarzy i tak dalej. Myśmy poprzez program, który jesteśmy pierwszym rządem, który objął program odejścia z administracji, to powoduje, że relacja administracji osób zarządzających do osób, które pracują bezpośrednio na wydobyciu czy przygotowaniu ściany do wydobycia przodków i tych elementów technicznych zdecydowanie nam się zmieniła. A dlaczego do tego dążymy? Dlatego, że poprzez to zwiększamy efektywność na jednego górnika w każdej kopalni, jeśli idzie o wykorzystanie zasobów kadrowych i ludzkich. To samo przez połączenie i stworzenie kopalń zespolonych, jest mniej dyrektorów, mniej kierowników, to nam zdecydowanie odchudza tą administrację, która napuchła przez poszczególne lata procesu restrukturyzacji. Grzegorz Tobiszowski, przepraszam, dziękuję panie ministrze za spotkanie. Wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Nie udało nam się, proszę państwa, żałuję, połączyć raz jeszcze z panem Januszem Steinhoffem. Niemniej pozdrawiamy. Program trzeci, tyle na dziś. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.